السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. دوستو، تمخان کافی دیر کا اساں جو علماء کرام جا خطاب دی رہا ہے، مکھے نے جو احساس آئے تواں جو زیادہ ٹائم کون وٹھندا سوں، پر ایک گال ضروری ہے تہ مجلسوں ہی کانفرنسوں کدھے کریں تھی دیو ہیں. یہ موقع انسان کے کدھیں کدھیں ملتا ہے. زندگی جو کو بھروسو نہ ہے، جے کے بھی اللہ تعالیٰ اساں کے موقع نصیب فرمائے تو انن موقعن جو بھرپور فائدہ ورتو. یہ دینی مجلسوں کے عام مجلسوں نہ ہیں، جتے اللہ جو کلام بیان تھے، اللہ جے پیارے پیغمبر جو فرمان بیان تھے، انن مجلسن تے اللہ تعالی جا ملائک رحمتوں نازل کن تھا. مجھے جو کی تقریر جو موضوع اساں جے دوست مکھے کون بدھایو تواں کے، پر منتظمین مکھے موضوع بدھایو. وہ موضوع ہے تقلید جی شرعی حیثیت. تقلید چھاکے چہبو تھرو علمی موضوع ہے، پر مجھے کوشش ہوندی انہیں کہ انتہائی آسان نمونے بیان کے ہوئے. سب کا پیریت تقلید چہبو چھاکے. شاید وڈو تعداد مانن جو اڑو بہ ہو جے جے کہ تقلید جی صحیح معنی معلوم نہ ہو جے. اساں وٹ مانو عام طور تے تقلید جی معنی صرف پیروی کردا ہے، اطاعت کردا ہے، حالانکہ تقلید جی معنی صرف پیروی نہ ہے. امی عربی جی قاب لغت کھندا، قاب لغت تقلید جے سامو جے کا تشریح لکھلا، انہیں میں ہکڑو نقطو ضرور بیان کیلا. مثلا قلد فلانن، فلانے مانو فلانے جی تقلید کئی، ہن فلانے جی تقلید کئی. سامو ترجمو چھا لکھے لائے، تشریح کیڑی لکھے لائے، تا اتبعو من غیر نظر فلا تامل. تقلید کیائی مانا بے جی پیروی کیائی، پر اکھیوں بند کرے بنا سوچنے سمجھن، صرف پیروی نہ ہے بلکہ اندھا تند پیروی، اکھیوں بند کرے کہ پویا ہلن، دلیل جو مطالبو نہ کرن، انہیں کے شریعت میں تقلید جائے. عجیب گال آئے تو قرآن حدیث کے اندر یہ لفظ مثبت معنی میں استعمال کون تھے ہوا. قرآن حدیث نے پیروی کی گال کی، اتنے تقلید جو لفظ استعمال کون تھے ہوا. تو آپ قرآن پڑھو، ہانے قرآن کی آیت پڑھیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ جی، اطاعت کرو اللہ دے رسول جی. کتھے آئے قلد اللہ و قلد الرسول، اللہ جی تقلید کرو، اللہ دے رسول دی تقلید کرو. قرآن میں کتھے آئے، حدیث کہیں جے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، تو اللہ رسول دی تقلید کرو. کتھے بھائی لفظ اطاعت جا یا اتباع جا، اللہ جی اطاعت، اللہ جی رسول جی اطاعت، اتباع کہیں جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نقطہ یاد رکھ جو اتباع جو لفظ اللہ جی استعمال کون تھی، اتباع جو لفظ اللہ تعالی جی استعمال کون تھی. دو اتباع جی لغوی معنی ہے اڑے رستے تے ہلن جہن تے اگمے کو ہلی چکو. یہ لفظ اللہ جل استعمال کر، پر اللہ دے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کر. تقلید بدعت، بدعت دی معنی جے کو کم اللہ دے رسول کون کہو، صحابہ کون کہے، بعد میں وہ کم ایجاد تھے ہو وہ کم بدعت. انہن دوستن کا پوچھو جن کے خود مقلد ہیں، تقلید کے حق میں تقریروں کن تھا، جے کے تقلید کے حق میں تقریروں کن تھا، مناظرہ کن تھا، انہن جو عالم شاہ ولی اللہ شاہ دو جوے چوتھی صدی ہجری کاگ میں دنیا میں تقلید کون ہوئی، چوتھی صدی ہجری کاگ میں منا 300 سالن تائیں شاہ ولی اللہ دا لفظ دنیا کے اندر تقلید جو وجود نہ ہو، جے کا شے 300 سالن تائیں نہ ہوجے ان دی بدعت ہوجن میں کو شک ہے، وہ شے یقیناً بدعت. انہیں جے کرے تے نالا اٹھا دو، تے عظیم عالم، انہیں تری عظیم عالم تقلید کے بدعت کرا دو. امام ابن قیم چوے تو بدعت، امام ابن حزم چوے تو بدعت، امیر سنعانی چوے تو بدعت، تعالی د دې مزمت کوي فرمای سورہ توبہ دے اندر اللہ اہل کتاب جو ذکر فرمایا یہود نصارا جو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ اللہ تعالی فرمایا تو یہود نے نصارا انن پنجن عالمن کے جکے عالم ہوا جکے درویش ہوا انن کے رب بنائے ورتو اللہ کے چھڑے انہوں نے کہے انہوں نے رب بنایو رب بنایو پنج عالم نے پیرن کے سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ صحابی آئے مسلمان جو پر پیر آئیں عیسائی ہو جنہیں آیت نازل تھی حلی آئے اللہ نے رسول اللہ تعالیٰ فرمائے تو یہودی اے نصارا اہل کتاب پینجے عالمن کے پینجے بزرگن پیرن کے رب بنائی دا پر سائیں ہکڑی گال اسات کدے ہمرنی عبادت کن کی آو پانی عیسائی رہی چکو ہیں اسات کدے ہم عبادت کن کی آنے بدھائیو تو قرآن جی آیت جو مقصد چھائے اتے ایک رو نکتو ہے صحابی کے قرآن کی آیت سمجھ میں نتھی اچے سب کا پہری مانا مفہوم کے کھا معلوم کرے تو محمد رسول اللہ قرآن جی مانا اللہ جی نبی کھا معلوم کرے تو قرآن کریم جو مفسر اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ پان فرمائن تھا عدی جلے اوان جا عالم کے شیخ حلال کندا ہوا حلال چوندا ہوا تبھی ان کے حلال تسلیم کندا ہوا یا نہ سائیں بالکل ہی ہو اواز عالم جدے کے شے کے حرام چوندا تبھی ان کے حرام منجدا ہوا یا نہ سائیں بالکل ہی ہو بنا دلیل طلب کرن دے جی چوندا وا تی منجدا وا سو حلال تے حلال حرام تے حرام پان فرمائن تھا تلک عبادت عدی یا انہوں جی عبادت ہوئی یہ عمل کے رب بنائے کہ ایک عالم جی گال مولوی جی گال بنا دلیل یا تسلیم کرن سمجھن دیو مانو ہر حال میں صحیح گال پہ جوے کہ ان کے رب بنائے تو وہاں دلیل کون پوچھو جی مولوی چمدا رہا جی عالم چمدا رہا اکھیوں بند کرے تو وہاں انہوں جی پویا ہلدا رہے قرآن کی آیت رد کرے تھی تقلید جو اے مدائی دو حلا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مقلد کو نوا دلیل طلب کے نوا دلیل پچھ نوا اجہ سامت چھا طریق اپنائے بھی ہوا ہے مفتی چیکاب فتوہ دے مولوی چیکاب فتوہ دے انہیں تے اعتراض نہ کرے اساں کے سمجھائے بھی دو سائیں ہیڈو وڈو عالم چھا ان کی گال غلط ہوں دی تو کہ چھا عالم تے بھروسوں کو نے مفتی صاحب تے بھروسوں کو نے جو دلیل پوچھی دو انہیں جی ہمت شکنی کہی بھی دیا سوال نہ پوچھنو جی اے مولوی چوے جی مفتی چوے اکھیو بند کرے انہیں ایمان آننو آئے اعتراض نہ کرنو پر بدائیں دو ہرا صحابہ میں یا شیخ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے دفعے فرمایو اللہ تعالیٰ پینجے کتاب میں لانت کیا انہوں عورتن تے جے کے عورتو پینجے جسم تے دیم بھوڑیوں کڈرائیں تھی نقش کڈرائیں تھی تمہارے ٹھوندو کے عورتو سوئن کے ذریعے پینجے جسم تے نقش کڈرائیں تھی مرد بھی کڈرائیں تھی اللہ جی لانت تا انہوں عورتن تے جے کے پینجا دن تے خوبصورتی جے لائے چھٹا کنتی و الگ کنتی انہیں تے لانت اللہ تعالیٰ پہنجے کتاب میں لانت کیا کہے جائے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ ہکڑی عورت جن جو نال ام یعقوب ہے وہ حلی آئی جوان لگے عبداللہ تمہاں چاہو تھا اللہ تعالیٰ قرآن میں انہن عورتن تے لعنت کئی آئے جے کے جسم تے تے بوڑیوں کڈرائن تھیو یا کڈن تھیو پنجا دند جے کے سے الگ کن تھیو خوبصورتی جے لائے انہن تے اللہ قرآن میں لعنت کئی آئے پر عبداللہ پورے قرآن میں مکھے یا لعنت کتے میں نظر کون آئی اتے کو لکھتو آئے جے کرے تقلید ہو جے ہا صحابہ میں یا عورت عبداللہ بن مسعود خان چھو سوال کرے ہیڈو بڑو عالم جو سوال کریا جو یاد جی عبداللہ جے ہوا ہے یقیناً وہ صحیح ہوں تو کدے غلط نہ تھو دی سکے انہی عورت عبداللہ کا دلیل پوچھو عبداللہ مکے بتا ہے قرآن میں آیت کتے ہے اللہ اکبر ان دور جو عورتوں قرآن جو مطالعہ کرنی ہوئی قرآن پڑھ کے ہوئی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایو تا مکے بتا ہے اللہ دی بانی قرآن میں تو ہی آیت پڑھی آئے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا اے مسلمانو اواں کے اللہ جو رسول جے کا بھی شے دے ان کے وٹھو جے کا منع کرے ان کا رکجے ونے تو یہ آیت پڑھی آ عورت جواب نو عبداللہ یہ آیت پڑھی آ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرمایو تو کوئی یاد رکھ اللہ جے نبی لعنت کیان عورتن تے مانا خود جن اللہ تعالی قرآن میں لعنت کی چھو تو پیغمبر پنجی مرضی سان کون گالائیں دو وما ینتقو عن الہوا ان ہو الا وحی یوحا پنجی مرضی سان کون تو گالائے جڑے اللہ جی وحی نازل تھی انہیں کہا پوئے پنجی زبان کھولی دو آئے تینجے کرے اللہ جے نبی جے کرے لعنت کیا مانا یا شے خود اللہ جے طرف آئے عورت عبداللہ بن مسعود خان دلیل طلب کرے اکھوں بند کرے گال کون تھی مجھے اناب کے ترائی مثال ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو دور خلافت تھا سیدنا عثمان غنی کو آرڈر جاری کرے تحج تمتو کرن سی نائے منے کہیں حج تمتع کرن صحیح نہ ہے جائز نہ ہے صحیح بخاری دی روایت ہے کہ معمولی کتاب جی بنا اللہ اکبر پیری بدائی دو نا حج تمتع چے بو جا کیا حج جا ٹے قسم حج قران افراد اے حج تمتع تمتع جی معنی ہے فائدہ وٹھن حاجی کیڑو فائدہ وٹھے پیر آئی احرام بدھندو آئے عمرے جلا احرام بدھندو آئے عمرے جلا عمرو کرے احرام لائے شریف وری احرام بدھندو آئے اٹھ تاریخ ذوالحج حج جلا وچوارا نہیں ہے وہ احرام لائے شریف دو آئے حلال ہجن جو فائدہ وٹھندو آئے انہیں جکرے نے کہتے وہ حج تمتو عمرو بکرے تو حج بکرے تو وچوارو جو عرصو آئے ٹائم آئے انہیں میں احرام لائے حلال ہجن جو فائدہ وٹھے حج جو افضل قسم اللہ جو نبی تمنا کیا پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ منے کی انہیں ماں کیڑی شے ثابت تھی نعوذ باللہ چھا صحابی جانی ونی کرے پیغمبر دی نافرمانی کندو پیغمبر دے حکم جی مخالفت کندو نہ اساں جو اس نے زن آئے صحابی یعنی وانی کرے اللہ دے نبی جی نافرمانی نہ کندو ہاں ممکن آئے یا تو نکا فیصل تھی چکی ہو جے یا ان تائیں پیغمبر جو حکم نہ پیتو کترائی مثال ہے صحابہ تائیں حکم کون پیتو ہر صحابی تائیں اللہ دے نبی جو حکم نہ پیتو کترائی مثال ہے ایڑا مثال میں صحابہ کا بے سرب دی وئی بے سرب تھی آئے اے حکم نب پیتو بئی شیو تھی سکے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آرڈر جاری کرے چلے حالانکہ عظیم صحابی آئے خلیف ہو آئے امیر المومنین آئے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ مخالفت گئی اللہ مخالفت گئی وقت دے خلیف ہے جی حالانکہ اللہ دے نبی جو فرمان بائے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین مجھے سنت کے لازم وٹھ جو اے مجھے خلفائے راشدین کے طریقے کے لازم وٹھ جو عثمان غنی خلیفہ پر علی مرتضی اطاعت کئی کون کون چاچے آئی ما كنت لادا سنت النبي صلى الله عليه وسلم لقول احد او حج تمتو كندس حج تمتو كندس امير المؤمنين منع کرے تو خلیفہ وقت جو منع کرے تو پر آؤ ضرور ضرور حج تمتو كندس جو تو پیغمبر دے فرمان دے کرے پیغمبر دی سنت دے کرے پیغمبر دے عمل دے کرے یا شے ثابت آئے کہ جے کول جے کریا سنت کے کول چھڑی پیغمبر دی سنت کہ جے کول جے کرے کول چھڑی دس حالانکہ امیر المومنین منع پیو کرے سیدنا علی مرتضیٰ خلیفہ جی نافرمانی کی سنت مطابق عمل کرے تو عثمان غنی جے کول کے ٹھکرائے تو رد کرے تقلید تھی خلیفہ حکم رنو علی مرتضیٰ منیا مرد کے شک پیدا عورت شریف نہ لگے تو ان کے نکاح کا اد میں ہی حمل ہوئی چھین مہینے جو بار کی جمدو کیس مقدمو پیش تھو سیدنا عثمان غنی دی منا کورٹ میں عدالت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آرڈر جاری کیو ان عورت کے سنسار کیو چوت عورت شادی شدہ ہوئی شادی شدہ ہے چھین مہینے بار جاؤ تھس مانا ہی عورت بد کردار ہے ان کے اگے میں ہی حمل ہوئے سنسار کرے ان عورت کے سنن کبرا پہ جو حوالہ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کو جڑے خبر پئی اللہ اکبر عجیب پہ خلیفہ جا کہ امیر المومنین تے کڑ نہ کریو جلدی نہ کریو چین میں نن جو قران چین میں نن جو حمل خود قران مجید میں ثابت چین میں نن جو حمل خود قرآن ما ثابتا پیری نے گال تے غور کریو سیدنا علی مرتضی عثمان غنی جی تقلید کئی کون کئی خلیفہ جو آرڈر آئے علی مرتضی منجے تو کون تو منجے اکھیوں بند کرے کون تو منجے بلکہ قول کے فیصلے کے رد کرے تو علی آئے اسام جسی قرآن مجا ثابت کرے جان چین میں نے جو حمل آئے ثابت ہے قرآن ما سیدنا عثمان غنی جی عظمت رسول اللہ اکبر کابر جی کون تو ناراض کون تو دی تہی مجھے ریت جو مانو مت اعتراض کیے تو کرے ہوں تو خلیف ہویا امیر المومنین آیا سیدنا عثمان غنی بن عظیم انسان آئے جو علی پہ جو دلیل پیش کر دلیل پیش کر سیدنا علی مرتضیٰ فرمائے امیر المومنین قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمائے ہوا ہے وحملہ وفصالہ ثلاثون شہر عورت جو حمل اے تھنج چھڑائن دی مدت بار کے تھنج چھڑائن دی مدت یہ بئی مدتوں ٹیے مہینہ گھنا مہینہ ٹیے مہینہ بین لفظن میں اڈائی سال ٹیے مہینہ حمل جی مدت ہے بار کے تھنج چھڑائن دی مدت سیدہ علی مرتضیٰ فرمایا امیر المومنین اللہ تعالیٰ بی جگہ لے تھنج جی مدت کی الگ بیان کرے اللہ تعالیٰ فرمایا تو والوالدات یرزین اولاد ہن اولین کاملین لمن اراد یتم الرضاعت جے کہ مائرو پنجے بارن کے تھنج پیارن چاہیں انہن کے گرجے پورا 2 سال پیارن پورا 2 سال ہتے اللہ تعالیٰ تھنج جی مدت الگ بیان کیا بس سال منا گھنا مہینہ 24 مہینہ کہ امیر المومنین ہانے 24 مہینن کے ٹین مجا کڈھو پویا گھنا مہینہ بچا 6 مہینہ معلوم تھو 6 مہینن جو حمل قرآن مائی سے 6 مہینن جو حمل قرآن مائی ثابت اللہ اکبر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ عظیم انسان پر دسو ویسر تھی حافظ قرآن کا ہے کاتب وحی قرآن نازل تھی دو لکھن دو بو قرآن جو حافظ بائی پر اسو ویسر تھی وئی نا ویسر تھی وئی پر جنے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ یاد دیارے تو سیدنا عثمان غنی پہنجی غلطی کھاں رجوع کرے جکنے تقلید ہو جے ہاں تمہوں کے بدائیو علی مرتضی اعتراض کرے ہاں اکھو بند کرے گا علم جی آنے ادا خلیفے جو آڈر آئے امیر المومنین جو آڈر آئے اعتراض کون کرے ہاں معلوم تھیو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اندر تقلید نہ ہوئی بلکہ تحقیق ہوئی ایک ریڈی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اچھے صحابہ جی مجلس قائم بڑے تعداد میں صحابہ بیٹھائیں صحیح مسلم پر غمگین بیٹھائیں غمگین بیٹھائیں دکھارا آئیں سیدنا عمر فاروق پچھو چھا دے کرے چھو خاموش ہے کہہ رہی گالا چمنا عمر تو کہ خبر نہ آئے اللہ جے نبی پہنجی گھر وارن کے طلاق نہیں سی سب نہیں گھر وارن کے پیغمبر طلاق نہیں سی اللہ سیدنا عمر فاروق انہیں جی گال بدھی ماچ کرے وہی رہے ہو بابا ہترا صحابہ گال کن پیا غلط کی ہوں اترا صحابہ گال کن پیا یقیناً سچی گال ہوں دی چھو تحقیق کریا سیدنا عمر فاروق جو تحقیق کریا اصل حقیقت آئے چھا جنہیں وجی تحقیق کرے تو خبر پید اللہ جن نبی طلاق کون نے نہیں آئے پیغمبر ایلا کے ہو کدھے کدھے مارو کور جی پوندو نا ظالم سان یا ظالم سان قسم کھن دعا تا آؤں حترا دی انجے بے جھوکو نے بھی نہیں ہم بستری نہ کر اور جو ود میں در سو چار مہینہ اللہ دے نبی قسم کھیو تاؤں میں نے تائین سا بے جو نبی دس ہم بستری نہ کر پر صحابہ چاہ سمجھو تا اللہ دے نبی طلاق نہیں سیدنا عمر فاروق جے کنے تحقیق نہ کرے ہاں تا خبر پویا تحقیق کرے تقلید کون تو کرے تحقیق کرے تو معلوم تھے دین اسلام میں تحقیق کا تقلید کون ہے قرآن کریم کھلے سو جے کے مانو شرک کن تھا اللہ ان کے چیلنج کے کل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین مشرکو جے کنے سچا آئیو دلیل پیش کرو اللہ انہیں کام دلیل طلب کیو جے کنے پینجی گال میں سچا آئیو شرک جلائے کو دلیل پیش کرو ایت رب جو قائد ہوا دلیل پیش کر رکھ اکیوں بند کرے حلن بیجے پویا یا شے دین اسلام جے سراسر خلاف اے نتیجہ چھانک تائن انہیں تقلید دے کرے قوم اج افراد تفریج و شکارہ انتشار جو شکارہ اج کترا فرقائن مسلمانن میں کترا فرقائن اللہ تو بہتر جانے صحیح تعداد لیکن ہر فرقو تقریباً بے کے گمراہ اے غلط جائے کتری فرقہ پرستی ہے انہیں فرقہ پرستی جو بنیاد یا تقلید ہے تا خبرہ سعودی عرب جندر ہکڑو ٹائم وہ بجر بیت اللہ میں چین کنڈن کھان چار مسلح لگایا ویدا ہو چار مسلح بیت اللہ میں ہو نماز جو ٹائم تھی دو ہمبلی اچھی پر امام پڑھائیں کوئی شافعی پہ پڑھا ہے بعد میں مالکی پہ پڑھا ہے انہیں کہاں کوئی حنفی پہ پڑھا ہے چار چار جماعتوں بیت اللہ جندر وہ اللہ جو گھر جتے مسلمان نے کہ اتحاد جو مظاہر ہو کرنو آئے اتے چار چار جماعتوں تھی چار چار امام چھا دیکھ رہے تو فرق ہوتی ہو بیت اللہ جندر انہیں تقلید دے کرے انہیں تقلید دے کرے یو اللہ جو لکھے رحمت پوجن شاہ عبدالعزیز تھے جے اچھی یہ چار مسلح ختم کرے ہکڑو مسلح قائم کرے سب نہیں کہ جکرے نماز پڑھنی آئے ہنے ہکڑے امام جے پڑھا نماز پڑھنی تقلید کرو نقصان پہ جائے کدے کرے دوست جمدہ آئے سائیں اما تقلید چھڑی آتے ہیں جے کرے انتشار جو شکار تھے آئے تقلید اتحاد پیدا کرے تھے چاہ چاہتا ہے تقلید اتحاد پیدا کرے ادا ٹھیک ہے پاکستان میں حنفی حضرات سب کا بڑے تعداد میں سبنی کا بڑے تعداد کے جو ہے حنفی حضرات جو ان میں ہکڑا بریلوی ہیں بیا دیو بندی ہیں دیو بندی حنفی بریلوی بھن مزے دار گال ان جے مولوین جا کتاب پڑھی رسو بئی ایک بے کے کافر جو مولیا احمد رضا خان کھڑی رسو جے تو کافر ہیں وری دیو بندی نہ پڑھو جو بھائی مشرک ہے بئی ایک بے تے کفر شرک جو فتوی وڑیو بیٹھا ہیں حالانکہ بئی حنفی ہے انا اگتے دلیل پیش کریا جو بندی مکتب فکر میں بٹو دا ہے ہکڑو ٹولو چوے تو اللہ جو رسول وفات کرے بیو بیو ٹولو چوے تو نہ پیغمبر دنیاوی قبر میں زندہ ہے بئی ٹولا جو بندن جا ہک بے کے مشرف بئی ٹولا مماتی حیاتی مماتی چوندہ حیاتی مشرف حیاتی چوندہ مماتی مشرف تو چمی تو تقلید اتحاد پیدا کرو مکہ بدائے ہی تو جو ہی ہکڑو مکتب فکر بھئی ایک بے کے مشرک چمنتا گمراہ چمنتا تقلید ٹوڑے وائے تقلید اتحاد پیدا کرو رکھے اللہ اکبر تمہارے سو در مختار فکر ہم کی جو کتاب مشہور کتاب انہیں کتاب مطابق فتوہ انہیں جو ویدیو ہے انہیں میں ایک رو شہر لکھتا وہ شہر کرے پڑی تھی سو کرو خطرناک ہے چوے تو لعنت ربنا عادات رمل علا من رد قول ابی حنیفہ جے کو مانو اسان جے امام ابو حنیفہ جو ہکڑو قول رد کرے ان تے واری جے زرن برابر اللہ جو لعنت ہکڑو قول رد کرے اسان جے امام جو واری جے زرن برابر ان تے اساں جے رب جو اللہ جو لعنت ہو جائے کیڑو ظلم کیڑو خطرناک جو جے کو مانو پیغمبر دی نافرمانی کرے تو ان دے علاوہ اڑا لفظ قران حدیث میں کون آئے جے کو پیغمبر دی نافرمانی کرے ان دے علاوہ اڑا لفظ قران حدیث میں کون آیا ہے پر مزیدار گل بتائیں تو سوری اللہ دی قدرت وری خود پان امام صاحب جے کول کے چھڑیو چھدا چون لعنتو واری جے زرن برابر جے کو امام ابو حنیفہ جو ہکڑو قول رد کرے اے خود امام صاحب جا خبر کیترا قول چھڑے چکا اج شاید عقیدے دے تمام گھٹ گالائے تھرو بیان کدا امام صاحب جو ہکڑو قول آئے جے کو اللہ کے عرش تے تسلیم نتو کرے وہ کفر کرے وہ کفر کرے تو کافر ہے جے کو رب کے عرش تے تسلیم نہ تھو کرے حوالو الفقہ الاکبر جی شرح ملا علی قاری جی عقیدہ تہاویہ جی شرح ابن ابی الازہر حنفی جی بٹے کتاب جن جتر یہ قول موجود ہے امام ابو حنیفہ چلے تو جے کو اللہ کے عرش تے تسلیم نہ تھو کرے وہ کفر کرے اج ہلیا وجو تئی پورے پاکستان میں یا دنیا جے کے حنفی حضرات چون تھا سی امام ابو حنیفہ دا مقلد ہیں انہن کھا پوچھو اللہ کتھے آئے توا کے چوندا ہر جگہ تے موجود ہر جائے تے موجود کدے کون چوندا تے اللہ عرش تے مستوی ہے کائنات میں یو عظیم عقیدہ صرف ہے صرف اہل حدیث جے کے چوندا اللہ عرش تے مستوی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہی معاملے میں اساں سان متفق ہے تواں سان متفق نہ ہے انہی معاملے میں توی چوتھا اللہ ہر جگہ تے امام ابو حنیفہ چوے تو جکو رب کے عرش تے تسلیم نہ کرے کفر کرے ہانے بھئی فیصلو کر امام صاحب جو تو کول رد کیو نا لعنت کیڑا ہوئی کیڑا ہوئی لعنت تو امام صاحب دے قول کے رد کرے سجو امام صاحب جو قول آئے ہدایہ جے اندر بیدا آنا ککڑ جگہ لائی دیا ہے بیدا وکڑن آنا وکڑن ناجائز ہے بیدا وکڑن آنا وکڑن ناجائز ہے یہ ہمارا سب وکڑن دے وکڑن بے کن بے وکڑن وکڑن بے کہ امام صاحب جو کون امام صاحب جو تو چوی تو ہکڑو قول رد کرنا وارے تے واری جے سرن برابر لعنت امام صاحب جو تو پیدا وکڑن آنا وکڑن ناجائز ہے تو وکڑی پیو جو مثال امام صاحب جو تو بٹائی تے زمین آباد کرن ناجائز یہ سب زمیندار ہیں بٹائی تے زمین آباد کرے بیٹھا ہے چوتھو مثال امام صاحب جو تو قرآن کی تعلیم امامت اذان تے پگار وٹھن ناجائز اے سب پگار وٹھن وٹھن چار قول امام جامو پیش کیا جن کینن رد کیو چار قول امام جا خدا چھاتو جے تیرے مختار وارو ہکڑو قول رد کرے کو واری دے سرن برابر اللہ جڑ تے لعنت ہو معلوم تھو تقلید نفس پرستی جو نال جتے امام جو قول بنے تھو اتے وٹھن تھا جتے امام جو قول نتھو بنے اتے چھڑیا بنے دل کے بنے تھو وٹھن تھا نتھو بنے چھڑیا بنے دوستو خدا ہی تو حالا انہی تقلید جے کرے بڑو نقصان کرو تھو آئے جو مانن پیارے پیغم پر جو حدیثوں رد کرتے حدیثوں رد کئی ہوئی باقاعدے باقاعدے مخالفت کئی ہوئی کترا مثال پیش کر سکا ہکڑو اہم مثال پیش کندو والا ہانے پتین کے اندر گزر سو کے میں کڑی دیوبندی عالم تقریر کی گلار کی جی شہر پورو جمہور اہل حدیث کے خلاف پورو جمہور ان میں ہن مانو دلیل پیش کیو تا اہل حدیث وارا حدیث تے عمل کن تھا اساں جے کے آئیوں حنفی سے سنت تے عمل کن تھا وہ حدیث تے عمل کن تھا اساں سنت تے عمل کن تھا منا ہن جے نزدیک حدیث الگ شے آئے سنت الگ شے ہن جے نزدیک حالانکہ محدثین جے نزدیک حدیث ہے سنت ایک شے جا پنا حدیث ہے سنت میں کو فرق نہ محدثین جے نزدیک پریچھا تو جوے اہل حدیث وارا حدیث تے عمل کن تھا اسا سنت تے عمل کن مو جوابی تقریر کی پوری تقریر رد کم مو چاہ ٹے مثال پیش کریا تو جے کہ صحابی جوے تو تہی عمل سنت آئے پر تمی اردے عمل کن صحابی جوے تو ہی عمل سنت آئے پر ان دے باوجود تمہاں جو ان دے عمل کنے پہلی مثال سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جنازے نماز پڑھے علم شریف پڑھے نماز ختم تھی مانن کے چوی تو خبر تھو تو علم تے چھو پڑھی لتالبو انھا سنت تا توا کے خبر پوے نماز جنازہ دے اندر سورہ فاتحہ پڑھن علم شریف پڑھن اللہ دے پیارے پیغمبر دی سنت صحابی تے تو صحیح بخاری روایت جو صحابی دا واضح لفظ تے سنت آہے ہانے مکے بدائے تمی نماز جنازہ میں الحمد پڑھو تھا صحابی چوے تو سنت آئے تو سنت تے عمل کرو کتھے ہوئے بلکہ مخالفت کی مخالفت کئی ویا چون تھا نماز جنازہ جندر قرآن نائے پڑھنو ہونا اللہ جے رسول دی سنت ہے صحابی دی یہ تمن تھا قرآن کو نہیں پڑھنوں پیغمبر جو عمل ثابت صحابی جے تو سنت آئے اللہ دا مانا اور دے عمل کرن جلا تیار ہے ہم مثال دی والا ایکڑو ہن دور جو ایکڑو تھوڑو پرانے دور جو با حنفی عالم فتوا دئی وین تے یہ حدیث ثابت ہے ہن دور جو عالم مفتی تقی عثمان کراچی میں موجود ہے انجا بھی جیرو ہے دار العلوم جندر استاد تمام قرآن ان جو عالم آدھے بندی حضرات جو ان جو کتاب آئے صحیح بخاری جی شرح انعام الباری چوتھے جلد میں یہ حدیث آنے چوے تو تا سانجے حنفین حدیث کے رد کرنے جلائے جے کہ تاویلو قیون یہ سب تاویلو باطل ہے جنازے نماز میں علم دے پڑھنے سنت آئے یا شہ ثابتہ مفتی تقی عثمانی ان دور جو عالم آدھے یہاں جو حبرو عالم بیو توان جو قرآن عالم جے تفسیر مظہری لکھیو آئے جن جو نالو آهي قاضي ثناء الله پاني پل ان جو وصيت نامو لکيل آهي فارسي زبان پنهنجي وصيت نامي ۾ لکي ٿو جڏهن گذاري وڃان منهنجي نماز جنازا ۾ الحمد شريف پڙهي قاضي ثناء الله پاني پل یہ بمثال پیش کرنے والا بھئی حنفی عالم تسلیم کن تھا یا شے سنت آئے پر ہن دور جہاں دو حنفی حضرات رد کر دیں آؤں چون دو اہل حدیث کے لو خوش نصیب یقین جانو دوستو تمام بنی بین فرقن جو نماز جنازاؤں اٹینڈ کرے جسو کیا تھا پڑھن آؤں جماعت تو حنفی حضرات جنہیں نماز جنازہ جنہ تیار تھی بین تھا اور جو مولوی تمام پان سا گت اسٹاپ واچ کھڑی ہوئی متا ہن واچ میں دھوکو تھی اسٹاپ واچ سمجھو تھا نا جی مولوی اللہ اکبر چوے تبھی اسٹاپ واچ بٹن دبائے آؤ یقین سا چواں تو منٹ کون تھی دو مولوی تن ہی طرف سلام بارے نماز جنازہ ختم کر منٹ غائب میں نماز جنازہ ختم ان میت لا چھا پڑے ہوں تو مکہ بدا ہاں نیت کرائیں دائیں پنج منٹ جکا سنت ماں ثابت کونے بدت سا پنج منٹ نماز جنازہ منٹ کاغ میں ختم چھان پڑے ہو جو میت جنازہ اے اللہ اکبر جنہیں اہل حدیث جا علماء جنازہ نماز پڑھائی دائیں چار چار پنج پنج دعا پیغمبر جو دعاؤں مسنون دعاؤں وہ پڑھی ہوئی جو جنازے دے اندر کیترا ہوئے مانو خوش نصیب ہیں جن کے نماز جنازہ سنت مطابق ملے تھی یہ آخری تحفہ ہے جو کسی کے مسلمان بھاگ کے دی اتا روانو کدائی ہوئی ان دنیا میں وہ شے سنت کے خلاف ہو جے کیری بدبختی آئے کیتری بد نصیبی ہے پیری انسان صحابی چے دو سنت ہمران عمل کو لگو بیو انسان صحابی چوے تو سنت آئے کیڑو عمل سنت اللہ دے نبی فرمایو جکنے کو مانو بی شادی کرے اگر میں شادی کرے چکو ہانے والی بی شادی کرے جے کنے بی شادی کرے تو کہ کواری عورت سا کواری عورت سا تو صدن فرمان مبارک کا پیریاں ست دی ان عورت وٹ رہے جکا نئی کوار انہیں دیا کواری آئے انہیں تو ست دی پیریاں رہے بعد میں پرانی زال یا جکا نئی گھر واری بنیے میں دین جی تقسیم کرے چھے وہ دین ورائے چھے برابری دی بنیاد برابری دی بنیاد دے دین ورائے چھے پر پیریا سبت دین انہوں کواری جکا دھندر جکا عورت ہوئی جیسا شادی کی تس ان وقت اے صدر فرمان مبارکہ جے کنے بھی شادی کرے تو وہ مائی بیوایا طلاق کیا یا طلاق کیا یا بیوا تو انہوں کے گرجے پیریا تے دی اُلٹ رہے بعد میں وارو برابری بنیاد تقسیم کرے چھے اللہ دے نبی فرق کہ ہوا بے وائے کواری مدسین چوندا ان میں بھی حکمت چھو تو کواری عورت کے ودیق محبت توجہ ضرورت کواری تجربہ ان کے کون گھر والے دی ودیق محبت اے توجہ دی ضرورت ہوندی ہے پیغمبر ہن دے لائے ست دی رکھیا شروع میں ہن عورت دے لائے تے دی صحابی چوے تو یا تقسیم سنت آئے پر فقہ ان کی جو کتاب ہدایہ کھڑی دسو وہ چوے تو چاہے کماری ہو جے یا بیوا ہو جے انہیں میں تقسیم برابری دے بنیادے تھی دی کو فرق کن کے حدیث تو رد کرے شدی صحابی چوے تو سنت آئے تمہاں رد کرے شدی ہو معاملوں کیوں مثالی تو حدا سیدنا عبداللہ بن عباس چوے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں ہوں داؤں زہر اثر مغرب عشاء یہ بئی نمازوں ملائے پڑھیں سفر میں زہر اثر مغرب عشاء ملائے پڑھن دا عبداللہ بن عباس تے ویکھو یا شے سنت دا حدیث مسند بزار صحیح سند امام طبرانی کبیر دے اندر آندی صحیح سند سفر کے اندر نمازوں پر ملائے پڑھن اللہ دے نبی جی سنت آئے لیکن سوال ہی پیدا نہ ہوتی ہے یہ دوست کنے سفر میں نماز ملائے یہ اللہ دے فضل و کرم ساتھ جو گیا سعودی عرب کا حج دے موقع دے انتہائی افسوس عرفات جو میدان نائی سلیجی تاریخ يوم عرفا جو دي اي تما کي خبر آهي ته يوم عرفا نائي ذلحج جي تاريخ يو حج جو سب کان وڏو رڪن آهي جي ڪو عرفات جي ميدان ۾ نه پهتو هو حج کان محروم رهي بھلي بيا سب بنا سگدا عرفات جي ميدان ۾ نه پهتو حج کان محروم رهي پر انهي ڏينهن پيغمبر جي سنت ڇا آهي کیڑیو سنت کو جن عمل کرنو آ جے کہ حدیث سبورا ہیں تے خبر ہوندی اللہ دے رسول نائی تاریخ عرفات دے میدان میں ظہر عصر بئی نمازوں ملائے پڑھی الگ کون پڑھی بئی نمازوں ملائے پڑھی ہوئے حتا کہ جے کہ صحابہ مکے مجا آیا وا حج کرن دے لائے انہاں نے نمازوں ملائے پڑھی مدینے کا جے کہ آیا وا تن بن ملائے پڑھی میدان میں حج پر اکھن سان ڈٹھو سی ہمرا انہی ڈیہن تو انہی تاریخ تے عرفات دے میدان میں پیارے پیغمبر دی نافرمانی چلے الگ الگ نماز زہر الگ کا پڑھن عصر الگ کا پڑھن عین عرفات دے میدان میں نائی تاریخ تے انہن پیارے پیغمبر دی نافرمانی کون چلے پہنجے تقلیدی مذہب دے کرے انا اتے کول بیٹھا اگتے ودیا وری دسان تے نمازو پوری ہو گئے حالانکہ اللہ دے نبی اگی نماز برکاتو وچی نماز برکا نمازو ملائے پڑی وطن کسر کرے پڑی وطن ملائے پڑی وطن کسر کرے پڑی وطن بٹ دسان تے اگی نماز چار پہ اپنے وچی نماز چار رکھا کہ جی نا فرمانی پہ کر محمد رسول اللہ انہاں مانن جو حج قبول پوندو جے کو پیارے سنت دی نافرمانی کرے حج نے جو قبول کم دو انا تی نافرمانی اکھن سان سی ائی ہو سان نماز اگی پڑھی وری ہمرا نفل پیا پڑھی نفل پیا پڑھی حالانکہ اللہ دے پیارے پیغمبر عرفات دے میدان میں نائی تاریخ تے اگی وچ ملائن کھا پوئے کا نفلی نماز نہ پڑھی پان سج لتے تائیں اللہ گھر دعا کردا ذکر کردا دعا کردا رہیا اللہ دو ذکر کردا رہیا نفلی نماز عرفات دے میدان میں ثابت ہی رہا تے نا فرمانیو پیارے پیغمبر جو ہکڑے یہ تے ہکڑے میدان میں ہاں چوتھی نا فرمانی کون تھا چوتھی کون تھا کہ تمی چدا سی کیڑی انہی تاریخ تے انہی دین تے اللہ دے نبی عرفات دے میدان میں سانجی نماز کونے سانجی نماز کونے پڑھی مغرب نماز کونے پڑھی سج لین کھا پوئے پان عرفات ماں نکتائن رات جو مزدلفہ پہتائن مزدلفہ پہچی مغرب شام ملائے پڑھن آئیتے مو لٹھو سانجی نماز نہ کونے ہاڑے نے کہا کو سوال کرے کو نے کہا پوچھے تو صحیح حاجی صاحب بلا تمہاں سانجی نماز چھوئے تے کون پڑی سجدہ ہی چکو نماز پڑھن گر جیا ٹائم تو تھی چکو آئے چھوئے کون تمہاں پڑی تمہاں کی جواب کرو نہیں دو ہکڑو ہی جواب تس وٹس ہکڑو ہی جواب آئے ادا ان کرے سانجی نماز کون پڑی جو اللہ دے پیارے پیغمبر نائی تاریخ دے عرفات میدان میں سانجی نماز کون پڑی یہ ہی جواب نہیں دار انہیں حاجی کے چوتھ اللہ جا پانا جے پیغمبر عرفات میدان میں سانجی نماز نائے پڑی انہیں ساگی پیغمبر عرفات میدان میں اگیے بچی بئی نمازوں ملائے پڑی ون اگیے بئی بچی نمازوں کسر کرے پڑی ون انہیں پیغمبر عرفات میں کا نفلی نماز کونے پڑے ہو عمل قبولا ہو عمل قبول چھو گھنے چھدے کرے ہی عمل قبول کری تو پیغمبر جو ہی عمل چھوڑ کو قبول کری ساگیو مرض تکلیف چھو تو جے گال کے نجی امام برتو ہوں دو وہاں قبول آئے امام نہ برتو ہوں دو وہاں قبول نہ صحیح اسی سنت عمل کریو تھا دے مثال پیش کریں سنت عمل کیو سنت کے چلے بلکہ اللہ دے نبی دی واضح حدیث سن کے فجر دی نماز پڑھ کیا جماعت ہلے پئی امام صاحب قرآن پڑھے پیو توی دسدا تے پویا مانو فجر دی سنت پڑھن پویا فجر دی سنت پڑھن پیا او دا جماعت ہلے پئی فرض دی چا وطن کو دلیل آئے آئے کو دلیل کو بھی دلیل مکھے خبر آئے الحمدللہ نے پڑھو تو چند کے ضعیف روایت سخت ضعیف روایت کو بھی دلیل کو پر توید سناد کو یہاں سنت اوپر حالانکہ اللہ نے یہ فرمانا ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ جدے فرض نماز دی تکبیر لگی ونے ان فرض نماز کا سوائے کا نماز ہوندی تھی برابر اپنا اللہ دے نبی فرمان کے چھڑے پیغمبر دے فرمان کے چھڑے ویا انہیں تقلید دے کرے انا بے مثال جان اللہ دے پیارے پیغمبر پوری زندگی میں مکھے اترو نے تے اعتماد آئے اترو یقین آئے جو جکنے کو چوے نا سو سیکڑوں میں جے کنے پوائنٹ نو نو نو اترو شک مکھے اترو شک ایک سیکڑوں تو چھا پر ان جو جکنے نوانے میں سا کرے مکھے اوہ بھی شک کونے کیڑی گال تو اللہ دے پیارے پیغمبر ہن دنیا میں ایک نماز بنا رفر یدین جے ایک نماز پیارے پیغمبر زندگی میں کدے بنا رفر یدین نہ پڑی پر کتنی حدیثوں انہیں جے آڈو رکھو عمل کون کم کون کدام دلیل کیڑو سائیں منسوخ کہ تو کہ بدایو منسوخ کہ تو کہ چیو تو رفل یدین منسوخ ایکڑو دلیل ایڑو گھنا دلیل ہے پر ایکڑو دلیل ایڑو پیش کریاں تو جے جو ہنن وٹ جواب ہے امام حسن بصری مشہور تابعی امام حمید بن ہلال عظیم تابعی بنی تابعین سمے صحابہ سے ملاقات یہ بئی تابعی چون تھا اسا صحابہ سا گڈ نماز پڑھی صحابہ سا گڈ نماز پڑھی امام حسن بصری چوے تو امام حمید بن ہلال چوے تو صحیح سند سا یہ اثر ہے صحیح سند سا بئی تابعی چون تھا اسا صحابہ سا نماز پڑھی وہ سب صحابہ نماز میں ونجن وقت رکوع کرن وقت اٹھن وقت رفع یدین کرنا ہانے ہم سن چاہیا تو تھوڑو پجا کڑ کھا سوچو جکن نبی منسوخ کرے ولیا تو صحابہ کو یہاں عمل کرنا صحابہ عمل کرنا جے کرے رفع الیدین منسوخ ہو جیا تو یہ سب صحابہ رفع الیدین کیے کرنا کو دلیل کو نہیں پڑھ سو تقلید انسان کے کترو ہیٹ کرائے ہکڑی رفع الیدین ایڑی آئے جکا روز کندائیں اے اللہ جے نبی کڑھے کو ہکڑی رفل دن ہوا ہے پر غور سا جملو بجو خود جو پیغمبر کدے کون چھڈی آئے اے کدے کون ہکڑی رفل دن اللہ دے نبی کدے کون چھڈی آئے اے کدے کون ہکڑی رفل دن اللہ دے نبی کدے کون کئی آ دی روز خبرہ کڑی رفل دن ٹے رکعت وتر میں آخری رکعت میں دعا قنوت خاگ میں اللہ اکبر عید کا رفع الیدین اللہ دے پیارے پیغمبر پنجی زندگی میں کدے مکے جتر قدر یاد آئے صرف سندھ میں مکے یہ چیلنج دیندے چار کا پنج سال سال چار کا پنج سال پوری سندھ دے اندر اپر سندھ کا وٹھی بدیل تائی تھر پار کر کو ہکڑو حنفی عالم مکے اللہ دے نبی کا یا رفع الیدین ثابت کرے دکھارے ان کے منج ہکڑو مکھے اللہ دے نبی کا یا رفع الیدین ثابت کرے دکھارے مجھے چیلنج آ گھٹ ور پنج سال تائیں اج تائیں کنے کے فون کرے کون چوا ڈاکٹر صاحب یہ حدیث موٹ موجود کیڑو ظلم جکا رفع الیدین اللہ دے نبی کدے فون کریا تو روز کری جکا کدے چھڑی کونے تو کرے فون کرے اتنے قدر بے انصافی شادی کرے تقلید نہیں تقلید نہ کرے اے دوستو انہیں مانن حدیثن میں لفظ ودا حدیثن جن اندر لفظ بتایا ہوا ہے حدیثن میں پنجے مذہب جی مدد دے لا نصرت دے لا توی تو ڈاکٹر صاحب کی ہے مثال دی دوہلا بے مثال پیرو مثال سیدنا وائل بن حجر توی تو مو اللہ دے نبی جے پویا نماز پڑھ پار پے جو سجو ہتھ کھبے تے رکھنا حدیث ختم مصنف ابن ابی شہباز سجو ہتھ کھبے تے رکھدا ہوا پر وہ ہتھ کتھے رکھدا ہوا حدیث میں ذکر کونے عمران چھا کیو کراچی میں جو نسخو شائع کیو مصنف ابن ابی شہباز جو ان میں لفظ ودائے شجو تحت سر پنجا بئی ہتھ دن جے ہتھا رکھدا ہوا عجب نبی الحمدللہ کترا ویجھا پیر صاحب جو کتب خانو تمہاں جی قریب ہے سید محب اللہ شاہ راشدی رحمت اللہ علیہ سید فضی الدین شاہ راشدی رحمت اللہ علیہ مصنف ابن ابی شہباز قلبی نسخہ حد سان لکھیل نسخہ موجود ہے ونی رسو انہاں نسخن کے اندر یہ لفظ موجود ہی کوئی پر ہنن مارن پنج مذہب جی نصرت جے لائے ہتھی دین جے لائے حدیث میں لفظ لفظ رسو کیڑو سو بیو مثال مشہور حنفی عالم علامہ کاسانی نالو یاد رکھو یہ کہ شمس العلماء جو ہوندا ہے کاسانی ان جو کتاب بدائے و سنا ہے اٹھ دہن جلدن میں ان میں حدیث آنے تو تحق دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچن صحابہ نماز پڑھی رہے رکو میں ونجن وقت رکو کھاں اتھن وقت پینجا بیت کھنی رہا ہوا اللہ دے نبی فرمایو کہ گھوڑے دے پچھے وانگر تمہاں پینجا چھوتا کرو گھوڑے دے پچھے وانگر پینجا چھوتا کھڑو اج چیلنج ہو جا دنیا دے اندر کیم حدیث سے کتاب میں کو مانو مکے نفذ لکھا رہے تے صحابہ رکو میں ونجن وقت اے رکو کھاں اتھن وقت تکبیر کیم حدیث میں کونے اللہ ما کاسانی چھا کے ہو لفظ پینجے طرفا بدایا اے بدی الدین شاہ راشدی رحمت اللہ علیہ بد دعائیں پٹن سائیں روایت آنے بچھا دو کب اللہ من ودا جے یہ حدیث کھڑی آئے ان کے اللہ ذلیل ہے خوار ذلیل ہے خوار کرے جے یہ لفظ بدایا رب ان کے کچھ رو کرے کتھے حدیث میں یہ لفظ کونے تصابہ رکو میں ونجن وقت اے رکو میں اتھن وقت تک کھنی رہا ہوا اے اللہ دے نبی جو گھوڑے جے پچھو آئیں گھر پہنجا تے چھوتا کرو اللہ ماں کاسانی پہنجے کتاب دے اندر یہ لفظ خدا ہے پہنجے مذہب جی مدد جی تائید جی لائے اے کیوں مثال پیش کرو ان دور جو مشہور دیو بندی عالم آنے مری چکو آؤں عزت سے لفظ کون بٹھو متا کو سمجھے تمہا وفات کرے چکو گزارے چکو نا پیغمبر دی محبت مکھے مجبور کرے تھی جو جماعت مری تھی اہل بدع سان نفرت ایمان جو اس ہوا نبی جو دشمن مجھ جو دشمن آئے رب جو دشمن مجھ جو دشمن آئے اتنے کاتب رو میں سی کون حدی کہ کہ راضی کون کہ ہوئی صرف اللہ کے راضی کر دی انشاءاللہ سوچ رکھے نالو آئے امین اوکاری امین اوکار بھی مری چکو ان جو کتاب آئے مجموع رسال مجھے لائبری موجود ہے جو جلد نے جو حدیث آنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے نماز پڑھا رہا ہوا سندن اگیا اکڑی کتی این گدہ وہ پیچھل کھیدی رہی ہوئی حدیث میں صرف اطرال پان صحابہ کے نماز پڑھائیں گے بار میدان میں اگیا گدہ بھی چلا کتی بھی چلا صرف اترا لفظ صحیح مسلم جندر پر اوکار بھی بد وقت چھاتو جوے اللہ کے نبی نماز پڑھاتے رہے اور کتی کتیا اور گدی کی شرم گاہوں پر نظر بھی پڑتی رہی بد وقت چھاتو جوے اللہ جے رسول نماز پڑھائی پہ اے گدہ اے کتی کی شرم گاہ کے نسندہ پڑھائی نسندہ پڑھائی یہ لفظ حدیث میں آئے نہیں کون چیلنج آئے کہ ماں دے پتر کے حدیث میں لفظ رکھا رہے انہیں بدبخت محمد رسول اللہ کے شان میں گستاخی کی جے کہ تو وڈو برادر چیلنج آئے تو کئی حدیث میں لفظ نہیں دیکھا کتھے لفظ ہاں ہانے چھا کے ہوتن نئے ایڈیشن میں آہستے آہستے بنا بدانی لفظ ہٹایا گیا تھا آہستے آہستے حالانکہ امانتداری تقاضا چاوی اتے لفظ ہٹائے ہتھ لکھن ہا تساں دے مولوی اتے غلط لفظ لکھیا ہوا دے کیسا ہٹایا ایمانداری دنے دیا نا جنے تری لفظ ہٹائے ہتھ لکھو ہا اساں دے مولوی غلط لفظ لکھیا ہوا دے کیسا ہٹایا وہ حوالو عجب موٹ نوٹا فتاوہ سراجہ دے کول مانو ظلم جہد کو انہیں جے کرے مولانا ابو الکلام آزاد لکھو آئے تو مشہور اکڑو حنفی فقی وہ وقت جے بادشاہ کے زکاة کا بچن جو طریقہ بدائیں دو وہ بادشاہ انہیں وڑا انام رہی مولانا ابو الکلام آزاد التذکرہ کتاب جندر واقعی لکھو تذکرہ جندر بادشاہ بڑا انعام دی دو تو ہن ہمراں کے زکات کا بچائے ورتو تقلید انسان کے کرو گراہ جو ہیلا کرے زکات کا بچن دے لا جے کو حدیث میں لفظ ملائے تو تقلید کرے حدیث جو رد کرے تو اج پانو کترا بھنکر حدیث پیدا تھی وجہ یہ تما جو کچھ سٹھار دا جو غالب شہر ہے اگتے پرسند میں عزیز اللہ پوہیو کے زمانے میں جو بندی مکتب فکر جو مانو ہو انہیں جی مدرسن ماں پڑھو کہیں جی مدرسن ماں پڑھو جو بندی مدرسن ماں پڑھو انہیں جو ہی بول لیا اج وہ مانو مانا وڈو منکر حدیث ہیں اللہ جزا خیر سانی دوست پروفیسر محمد جمل کمبر صاحب کے اللہ برکت فرمائے علم عمل میں یہ کو مانو انہیں جواب دے پیو قریباً 60 قسطن انشاءاللہ کتاب شاید میں 60 قسطن میں جواب وہ عزیز اللہ بھئیو جے کو دیوبندی مدرسن ماں پڑھو اج حدیث جو منکر ہے منکر چھو نہ تھی دو رستہ اواں اگ میں انہوں نے بدھائے جائے چور دروازہ تو اگ میں ہی کھولے جنا فقہ انفی دا چار اصول بدھائیں دو انہا حدیث کے رد کرنے چار مشہور اصول چون تھا جے کدیں حدیث جو راوی غیر فقی آئے ان دی روایت قبول کھولے ابو حنیف ابو حریرہ غیر فقی آئے انس بن مالک غیر فقیہ قیاس کے خلاف جے کنے سندن حدیث ہوندی قیاس دے وٹھبو انہاں دی حدیث کے چھڑے رکھو پیری بہانو حدیث رد دی بیو بہانو کی خبر واحد ہے بابا ان کے رد کبھی ب جو بابا راوی جو عمل جکرے روایت کے خلاف آئے روایت کا عمل کون تھیندو انہیں بہانے تند بکتر حدیث رد کرے گا جو تھو بہانو کیڑو فلانی حدیث قرآن کے خلاف آئے انہیں جکرے عمل کون کبھو یہ چار یا پنج ننجا مشہور اصول ہیں جہاں جے بنیاد حدیث رد کرے ہوئے ہیں انن شہین کے تسی عزیز اللہ کو یاد کے علی حدیث جو انکار کرو منکر حدیث میں توان رستہ تو دسے شجا ہوا طریقہ اگمہ ہی دسے شجا ہوا آنے صرف ان کے انکار کرنے انکار بھی کرے دوستو تقلید انسان کی کڑی جگہ دے پائی میں انجھے مقابلے میں اللہ اکبر اطاعت اتباع وا شیا جے کنے مانو نے تے صحیح مانا جند عمل کرے اللہ دی اطاعت اللہ دے رسول دی اطاعت پیغمبر دی اتباع پیروی یاد رکھو نے چکانو صرف جنت صرف جنت جے کنے اللہ دی اطاعت اللہ دے رسول دی اطاعت اللہ دے پیارے پیغمبر دی اتباع انہیں جو ٹھکانو صرف ہے صرف جنت اسلام اطاعت دی گال کیا اسلام تقلید دی گال کون کیا دوستو یہ تمام جو موضوعات ٹائم کافی تھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا دعا کروں اللہ تعالیٰ سائیں جس نے دنیا میں زندہ رکھے اللہ دے پیارے پیغمبر دی اطاعت دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ دی اطاعت دی توفیق عطا فرمائے اللہ اساں کے اے اللہ تعالیٰ اساں کے دین تے استقامت عطا فرمائے اساں کے تقلید دے جڑے موذی مرض کھا بچائے اللہ تعالیٰ اساں جو خاتم ایمان تے فرمائے اجو کوئی پرام جن دوستن اہتمام کیا ہے خرچ کیا ہے اساں جو دوستن اللہ تعالیٰ انہیں ظاہر خیر دے انہیں جو روزی میں برکت فرمائے انہیں تے اچھنا والی آفت کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں رحمت نہیں پالو نہ فرمائے جے کہ اساں علماء تے علی آیا ہیں انہیں پیدا خیالات تمہیں جو ساؤں پیش کہیں قرآن حدیث روشنی میں اللہ تعالیٰ انہیں جو کوششوں اساں سبنی جو کوششوں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ تمہیں جو تے وہن پر قبول فرمائے اساں سبنی جو خاتم ایمان تے فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ادا کے دو سوال کے بعد بار جی کن تے اذان ہے تکبیر دی شریعت چھا ہے ادا بار جی کن میں ساجے کن میں اذان دین ان دے بارے میں مختلف روایت وچن تھی انہاں تے کچھ نہ کچھ کلام آہے راوین تے کچھ نہ کچھ جرح تھیلا بعض علماء دی تحقیق کی آئے تے یہ سب روایت ضعیف ہے پر بیا علماء چون تھا شیخ البانی رحم اللہ ان میں شامل آئے تے یہ سب حدیثوں گڈ جی وری بسن درجے تائیں پہنچی ونجن تھیوں تے جے کرے ان تے عمل تھی سکے تو ہے بھی گال تے انہی شے تے ہمیشہ پوری امت عمل کر رہی ہے تمہاں حارث و تابعین کان تبو تابعین کان پوری امت جو عمل ہے تنجے کرے انہی شے تے عمل کرن دے کچھ خلاف شریعت کونے بالکل اذان دین گرجے یا شے امت دے عمل مدام ثابت ہے اے جے کرے سب حدیث ملائی ون تے حسن دردی تے روایت پچی ونن تھوں اللہ تعالی سان عمل کری توفیق عطا فرمائے بیو چا منافق ہون اللہ چین علامت جو ہون ضروری ہے ادا منافقت جو قران حدیث میں کتنی نشانیوں بیان کی ہوئی کافی نشانیوں صرف یہ چار نشانیوں کونے پر جگر یہ چار نشانیوں کے میں آئیں تو یہ سمجھی وچے تو وہ مارو پکو منافق یہ چار نشانیوں جگر میں جی وجن تھی تو گالا ہے پوڑ گالا ہے وڑے دکار گند کرے امانت رکھی ونے خیانت کرے آئیں وائدو کرے تو انہیں کے پاڑے نہ تو یہ چار مشہور نشانیوں نے کہا علاوہ بھی عمر نشانی منافقت منافقن جو ایک قرآن حدیث میں بیان کی ہوئے ہیں پر لیکن چار ہی نشانیوں کے ہک مانو میں ایک ہی وقت موجود ہیں تب اللہ رحم فرمائے انہیں جو اندر نفاق جو بڑو خطر ہوا بلکہ یقینا آہ جو اللہ دے نبی یہ کار سانگی بدائی آئے ایسا جو پیارے پیغمبر فرمان تے ایمان آئے تو انہیں مانو جو اندر منافقت موجود ہے اکڑے اکڑے کی مجلس مسائے بھی طلاق نہیں دیتے چھا طلاق تھی بھی نہیں اللہ انہیں میں علماء جو اختلاف ہے اکڑا علماء چون تھا تو دیکھ کریں انہیں توہر جندر اکڑے توہر جندر دیکھ کریں کترا تو خواب طلاق لیو اکڑی طلاق ہے پھر بیاد ایک علماء چون تھا جو مجلس مسائے اے طلاق دے تو تو طلاق الگ تھی بھی مجھے جگہ ذاتی تحقیق ہوتا ہے انہوں نے کہتے مسلط کن تو کہا مجھے تحقیق بھی آئے شیخ حافظ صلاح الدین یوسف حفظ اللہ خان مجھے گفتگو تھیا انہوں نے تحقیق بھی آئے تو جگہ مجلس مٹائے طلاق دے تو وہ طلاق انہوں نے الگ لے گئے واللہ والا مجلس صلاح